لله المشرق والمغرب. اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مشرق و مغرب اگر اللہ تعالیٰ اس کے مالک ہیں, اور خصوصاً اگر قبلہ ہو مشرق میں یا مغرب میں, تو قبلہ رخ ہو کے تھوکنا جائز نہیں ہے. من تفل تجاہ القبلہ جاء یوم القیامہ تفلہ بین عینی, جو قبلہ رخ ہو کے تھوکتا ہے قیامت کو, اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہی تھوک لٹک رہی ہوگی. صحیح الجامع 6160 نمبر روایت. اور دوسری روایت میں آتا ہے یجیء صاحب النخامة فی القبلہ یوم القیامہ وہی فی وجہہ, ایک شخص جو تھوکتا ہے قبلہ رخ ہو کر قیامت کا دن ہوگا اور یہ اس کے چہرے پہ ہوگی. سلسلہ صحیحہ کی 388 نمبر روایت. بلکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے ما بال احدکم, تمہیں کیا ہے, یقوم مستقبل ربی, ایک قبلہ رخ ہوتا ہے, فیتنخع امامہ, پھر قبلہ رخ کھڑا اور سیدھا ہی تھوک دیتا ہے, ایحب ان یستقبل, کیا اسے پسند ہے کہ کل کو آئے گا, فیتنخع فی وجہی, اور جو کچھ اس نے زمین پہ پھینکا اس کے چہرے پہ ہوگا. اس لیے فَإِن تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخَّعَ أَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِي, اگر کسی نے تھوکنا ہے تو بائیں طرف یا اپنے پاؤں کے نیچے تھوکے. فَإِن لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْ هَكَذَا, اور اگر دیکھتا ہے کہ بائیں طرف بھی کوئی انسان کھڑا ہے اور پاؤں کے نیچے بھی, آپ کسی کارپٹ پہ ہیں آج کل کے ماحول میں, او يَفْعَلْ هَكَذَا یعنی فِي ثَوْبِ, وہ اپنے کپڑے میں تھوک لے. آج کل کے ٹیشوز اسی حدیث سے ثابت ہو سکتے ہیں. اور 415 نمبر روایت جو صحیح بخاری کی ہے, اس میں اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا, آپ نے اپنا کپڑا لیا, فتفل فی, اور آپ نے صحابہ کے سامنے تھوکا, فرد بعضہ علی بعض, اور اس طرح کپڑے کو ایک دو تین تہ میں ڈال کے دکھا دیا کہ یا تم اس طرح کر سکتے ہو. تو یہ سارے آداب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کر کے دکھائے. یہ روایت جو ابھی آپ نے سنی, یہ روایت بھی صحیح الجامع کی 5570 نمبر روایت, اور یہ روایت سن کے آپ پریشان ہوں گے, روایت کون سی ہے؟ ان رجلا اما قوما فبصق في القبله, ایک شخص نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور قبلہ رخ ہو کے اس نے تھوک دیا, ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينظر, اللہ کے رسول دیکھ رہے تھے, فقال رسول اللہ, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حين فرغ, جب نماز سے فارغ ہوا, لا يصلي لكم, لوگوں سے کہا آئندہ سے اس کو امام نہ بنانا, لا يصلي لكم, فاراد بعد ذلك ان يصلي لهم فمنعوه, اس کے بعد جب وہ نماز پڑھانے لگا تو لوگوں نے منع کر دیا, فاخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم, تو لوگوں نے اللہ کے رسول کو اس بات کی خبر دی, لوگوں نے اس شخص کو اللہ کے رسول کی بات بتائی کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے, فذکر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم, وہ اللہ کے رسول کے پاس گیا, فقال نعم وحسبت انه قال, راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا, انك اذيت الله ورسوله, تم نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی. سنن ابی داود 481 نمبر روایت. تو انسان کو قبلہ رخ ہو کے نہیں تھوکنا چاہیے, اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے دائیں طرف بھی نہیں تھوکنا چاہیے, بلکہ بائیں طرف یا قدم کے نیچے یا کپڑے